Book 2 82 82 الماضي 2 भूतकाल 2 भूतकाल 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ क्या तुम्हें अस्पताल गाड़ी बुलानी पड़ी? क्या तुम्हें अस्पताल गाड़ी बुलानी पड़ी? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ क्या तुम्हें डॉक्टर को बुलाना पड़ा? क्या तुम्हें डॉक्टर को बुलाना पड़ा? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ क्या तुम्हें पुलिस बुलानी पड़ी? क्या तुम्हें पुलिस बुलानी पड़ी? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. क्या आपके पास टेलीफोन नंबर है? अभी मेरे पास था. क्या आपके पास टेलीफोन नंबर है? अभी मेरे पास था. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. क्या आपके पास पता है? अभी मेरे पास था. क्या आपके पास पता है? अभी मेरे पास था. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. क्या आपके पास शहर का नक्शा है? अभी मेरे पास था. क्या आपके पास शहर का नक्शा है? अभी मेरे पास था. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. क्या वह समय पर आया? वह समय पर नहीं आ सका. क्या वह समय पर आया? वह समय पर नहीं आ सका. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. क्या उसको रास्ता मिल गया था? उसको रास्ता नहीं मिला. क्या उसको रास्ता मिल गया था? उसको रास्ता नहीं मिला. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. क्या वह समझ गया? वह समझ नहीं सका. क्या वह समझ गया? वह समझ नहीं सका. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ तुम समय पर क्यों नहीं आ सके? तुम समय पर क्यों नहीं आ सके? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ तुम्हें रास्ता क्यों नहीं मिला? तुम्हें रास्ता क्यों नहीं मिला? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ तुम उसको समझ क्यों नहीं सके? तुम उसको समझ क्यों नहीं सके? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. मैं समय पर नहीं आ सका क्योंकि कोई बस नहीं थी. मैं समय पर नहीं आ सकी क्योंकि कोई बस नहीं थी. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. मुझे रास्ता नहीं मिल सका क्योंकि मेरे पास शहर का नक्शा नहीं था. मुझे रास्ता नहीं मिल सका क्योंकि मेरे पास शहर का नक्शा नहीं था. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. मैं समझ नहीं सका क्योंकि संगीत काफी जोर से बज रहा था. मैं समझ नहीं सकी क्योंकि संगीत काफी जोर से बज रहा था. لقد كان علي أن آخذ تاكسي سيارة أجرة. मुझे टैक्सी लेनी पड़ी. मुझे टैक्सी लेनी पड़ी. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. मुझे शहर का नक्शा खरीदना पड़ा. مجھے شہر کا نقشہ خریدنا پڑا. لقد كان علي ان اطفئ الراديو. مجھے ریڈیو بند کرنا پڑا. مجھے ریڈیو بند کرنا پڑا.